Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме перадача «Праскі акцэнт». Чаму ўлады гэтак упарта дамагаюцца ад палітвязняў прашэнняў пра памілаванне? Ці будзе неўзабаве вызвалены Андрэй Саннікаў, якога прымусілі напісаць такое прашэнне? А таксама званочкі Яна Максімюка. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ліга арабскіх дзяржаў прызначыла на наступную нядзелю нараду, на якой будзе вырашацца пытанне аб поўным спыненні працы яе назіральнікаў у Сырыі. Напярэдадні дзейнасць місіі была часова прыпыненая. Афіцыйны Дамаск назваў дзеянні лігі спробай ціску на Раду бяспекі ААН з мэтай падштурхнуць яе да ўмяшальніцтва ў сырыйскія справы. У пятніцу шэраг арабскіх краін падалі ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі, заснаваны на пляне, распрацаваным лігай, які прадугледжвае адстаўку прэзідэнта Сырыі Башара Асада і стварэнне ўраду нацыянальнай згоды. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый паведамляе, што за апошнія 11 месяцаў антыўрадавых выступаў у Сырыі загінулі прынамсі 5400 чалавек. Пры гэтым зазначаецца, што ўзброенае супрацьстаянне ў краіне дасягнула такога ўзроўню, што адсочваць колькасць ахвяр ужо немагчыма. Паведамляецца, што толькі ў нядзелю ў Сырыі былі забітыя прынамсі 16 салдат і 3 цывільныя асобы, бальшыня ахвяру пры месце Дамаску, дзе сёння разгарнуліся найбольш жорсткія баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Напярэдадні 17 салдат і 6 цывільных асобаў загінулі ў баях у горадзе Гута. Працягваем навіны. У Катары пачаліся перамовы паміж амерыканскімі прадстаўнікамі і дэлегацыяй афганскіх талібаў. Абмяркоўваюцца папярэднія захады па ўмацаванні ўзаемнага даверу ў справе завяршэння вайны ў Афганістане. Як піша сёння газета The New York Times, спасылаючыся на былых прадстаўнікоў руху «Талібан», гаворка ідзе ў прыватнасці аб магчымасці абмену зняволенымі. Сакратар афганскай рады па нацыянальным замірэнні Амінудзін Музафар паведаміў, што Кабул чакае візіту ўрадавай дэлегацыі Катару для растлумачэння ролі гэтай краіны ў распачатых перамовах. Па словах тых жа былых талібаў, у Катар з Пакістану прыбыла яшчэ адна талібская дэлегацыя для адкрыцця палітычнага прадстаўніцтва афганскіх паўстанцкіх груповак у выгнанні. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салях прыбыў у суботу ў Злучаныя Штаты, каб прайсці лячэнне пасля раненняў, атрыманых пры абстрэле дэманстрантамі яго рэзідэнцыі ў Сане ў чэрвені мінулага году. У Злучаных Штатах Салях прыехаў з Аману, дзе ён знаходзіцца з тых часоў, як парламент Йемену ухваліў на мінулым тыдні законапраект аб удзяленні яму імунітэту ад судовага пераследу. Гэтыя папраўкі сталі галоўнай умовай, якую Салях выставіў узамен на зыход з пасады кіраўніка дзяржавы, якую ён займаў больш за 30 гадоў. Інспектары Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі распачынаюць сёння трохдзённы візыт у Іран. Паводле афіцыйных дадзеных, яны правядуць толькі шэраг сустрэч з членамі кіраўніцтва Ірану без непасрэднай інспекцыі ядзерных аб'ектаў. Аднак іранскае інфармацыйнае агенцтва ІРНА перадало са спасылкай на свае крыніцы, што міжнародныя эксперты могуць наведаць адзін завод па ўзбагачэнні ўрану у мястэчку Форт на поўдні ад Тэгерану. Раней кіраўнік дэлегацыі Херман Хекерц заклікаў Тэгеран у поўнай меры супрацоўнічаць з місіяй, пазбягаючы новых складанасцяў у дачыненні з агенцтвам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.